Acerola Gripowita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 października, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Międzynarodowy gang przejmował miliony państwowych pieniędzy. Za chwilę w serwisie Trójki o zatrzymanych w tej sprawie. Powiemy także o uroczystościach w Krakowie w rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. I o tajemniczym zniknięciu znanego dziennikarza, który krytykował saudyjską rodzinę królewską. Na początek w serwisie Trójki kolejne zatrzymania w sprawie dotyczącej wyłudzania VAT-u. Tylko na tym jednym przestępstwie Skarb Państwa mógł stracić 100 milionów złotych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 4 osoby, to 3 przedsiębiorcy i księgowa. Już wcześniej Wydział Prokuratury Krajowej w Białymstoku postawił zarzuty 13 osobom. Czym zajmował się gang, o tym Mariusz Pieśniewski. Funkcjonariusze trafili na grupę przestępczą wyłudzającą zwrot podatku VAT przy pomocy podstawionych spółek. Na sfałszowanych fakturach widniała sprzedaż medali szlachetnych, mówi komisarz Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Członkowie działali w latach 2015-16 na terenie Polski, Niemiec i Estonii. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podejrzani mogli wyłudzić ponad 100 milionów złotych. Zatrzymanym postawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Oświadczenia nieprawdy w dokumentach, przerozumienia korzyści majątkowej oraz pomocnictwa w popełnianiu oszustw podatkowych i narażaniu na nienależny zwrot podatkowej należności publiczno-prawnej. Łącznie podejrzanych w tej sprawie jest aż 17 osób, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kraków wspomina 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. W sanktuarium Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach trwają główne uroczystości. Jak przebiegają, o to pytamy Pawła Pawlicę, który jest na miejscu. No te uroczystości zmierzają do najważniejszej części, czyli mszy świętej, której przewodniczyć będzie nuncjusz apostolski Salvatore Pennacchio, a kazanie wygłosi przyjaciel i sekretarz Jana Pawła II kardynał Stanisław Dziwisz. Udział w liturgii, która rozpocznie się za półtorej godziny, zapowiedziało 42 biskupów, wiceszefowie rządu Beata Szydło oraz Jarosław Gowin, ministrowie i parlamentarzyści. W tej chwili w sąsiadującym ze świątynią muzeum archidiecezjalnym otwierana jest wystawa Nasz Papież. O tym, co trafiło na ekspozycję, mówi ksiądz Andrzej Witko, dyrektor muzeum. Pamiątek i rzeczy osobistych, aż po tak zaskakujące nawet obiekty jak owe słynne drewniaki, w których miał chodzić do sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Wieczorem zgromadzeni na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich będą mogli zobaczyć wyświetlany na fasadzie budynku trójwymiarowy mapping oraz nową mozaikę, która ozdobi słynne okno papieskie. Wcześniej, bo o 18.18 z katedry na Wawelu będzie się niósł dźwięk słynnego dzwonu Zygmunta. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Dodajmy jeszcze, że uroczystości zakończy wieczorem koncert na Rynku Głównym. A rolnicy mogą już zaglądać na konta. Dzisiaj ma do nich trafić łącznie 77 tysięcy przelewów na w sumie 190 milionów złotych. To są pierwsze zaliczki unijnych dopłat na ten rok wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tempo 70 kilku tysięcy przelewów chcemy utrzymać codziennie, dlatego że bardzo wyraźnie widzimy, że jest duża potrzeba, żeby rolnicy mieli już możliwość swobodnego decydowania i dysponowania swoimi środkami, które z tytułu tego rodzaju płatności w ramach wspólnej polityki rolnej do nich są dedykowane, więc chcemy, żeby jak najszybciej te środki na kontach rolników się znalazły. Mówiła prezes agencji Maria Feiger, w najbliższym czasie do rolników trafi 10 miliardów złotych, to cały czas będą zaliczki, reszta wypłat ruszy na początku grudnia. W pierwszej kolejności pieniądze popłyną do rolników najbardziej poszkodowanych przez tegoroczną suszę i afrykański pomór świń. Wnioski o dopłaty złożyło ponad 1 300 000 rolników. W sumie na dopłaty pójdzie blisko 15 miliardów złotych. Turcja oskarża Arabię Saudyjską o ukrywanie dowodów zabójstwa znanego dziennikarza. Wszystko po wczorajszym wielogodzinnym przeszukaniu saudyjskiego konsulatu w Stambule. A właśnie w tej placówce, zdaniem tureckich władz, miał zostać zamordowany Jamal Khashoggi. Sprawa wywołuje ogromne kontrowersje do Arabii Saudyjskiej, poleciał amerykański sekretarz stanu. Ekipa policyjnych ekspertów z Turcji i Arabii Saudyjskiej niemal do rana przeszukiwała wczoraj konsulat w Stambule. Wyników prac nie podano, ale turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan oskarżył dzisiaj Arabię Saudyjską, że ta zaciera ślady zbrodni. Śledczy szukają wielu rzeczy, takich jak toksyczne materiały, które zostały z budynku usunięte poprzez zamalowanie. Wszystko teraz będzie zależeć od ostatecznych konkluzji z prac. Wcześniej amerykańskie media ujawniły, że Arabia Saudyjska ma wkrótce przyznać się, że dziennikarz Jamal Khashoggi został zabity w konsulacie.

A widzisz, a Nowak się jakoś zebrał i kupił telewizor o 1000 zł taniej. W Media Expert ostatnie dni urodzinowych megaokazji. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za 699. Smart TV LG 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Habemus Papam, eminentissimum Karolum, kardinalem Wojtyła. 40. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II. Włocławek, 9 czerwca 1991 roku. Jeżeli będziecie żyli wedle ciała, pisze apostoł, czeka was śmierć. Ciało same nie ma innej perspektywy, tylko duch ją ma. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyć, a siły ducha są w człowieku i działa też w sercach ludzkich miłość, która jest z Ducha Świętego. A zatem podjąć to, co każdy z nas ma w sobie z ducha i z Ducha Świętego. Nie dać się też uwiklać całej tej cywilizacji pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości. Panoszy się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. Czy jest to cywilizacja, czy raczej antycywilizacja? Kultura, czy raczej antykultura? Tu trzeba wrócić do elementarnych rozróżnień. Przecież kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem. Nie to, co tylko zużywa jego człowieczeństwo. 40. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II. Jest godzina 15.12, przy mikrofonie Kuba Różyło. Zapraszam Was na audycję Tony z Betonu. Tony z Betonu. Believe like it's nothing. You said no interest. Said you found a better crime. But you said he swagged out. You leave. It's like a shot to the back. Don't know who the devil. Don't want to go. Believe like it's nothing. I just be watching my words. You say whatever the fuck. I think I take what I get. They say whatever the love. This might hurt for days. Now I can't find my way. On to the next, like I'm okay. Hey, this a pimpin', can you tell? Shit, no, I came with the hell. I done pull a baby in a spill. Came my new hair, new nails. She take my heart, then drop back. 1, 2, 3, 4, 5 down. Deleting pictures on the ground. You forgot who I am. From the front seat to the nosebleed. That's for acting like you don't know me. Now my new bitch, she a trophy. And she love me for the old me. Yeah, the cold me, yeah, the old me. She the homie, cop a rollie. You said no interest. Said you found a better crime. But you said he swagged out. You leave. It's like a shot to the back. Can you tell? This is Pimmy, can you tell? shelter back in arms of devil. Don't want to fall, but leave like it's nothing you said. Shattered back and forth, devil. You don't want the thought, believe like it's nothing. I'm in London, got my beef from London. Dzisiejszą audycję rozpoczęło nagranie Climax z nowej epki Young Thug'a On The Run. Young Thug to jest postać, o której trochę mówiłem przed paroma tygodniami, twarz mumble rapu, czyli tej odnogi rapu, w której bardziej niż przekazywanie informacji liczy się wyrażanie emocji. To było nagranie z Blackiem, raperem z Atlanty, który jeszcze dzisiaj powróci, jeżeli czas na to pozwoli. A na razie jeszcze jedna rzecz od Young Thug'a z jego nowej epki, tym razem z gościnnym udziałem Eltona Johna. To jest ciekawa sytuacja. Właściwie teoretycznie jest to po prostu nagranie oparte na samplu z hitu z 1972 roku Eltona Johna, Rocket Man. Ale jednak jest to coś więcej niż tylko wyczyszczony sample, jak to się zwykło omawiać o takich właśnie źródłowych samplach, które zostały opłacone i legalnie wykorzystane na płytach. Otóż w jednym z wywiadów Elton John powiedział, że jest dużym fanem Young Thug'a i to poniekąd zainspirowało właśnie Thugera do tego, żeby stworzyć numer, który będzie oparty o sample z twórczości Eltona Johna. Po stworzeniu takowego pojechał do posiadłości Eltona, która znajduje się pod Atlantą i poprosił go o błogosławieństwo dla tego nagrania. Elton John oczywiście się na to przystał i w ten sposób powstało nagranie High, które teraz usłyszycie. If she won't bang, you let her bang. He said he bleeding with a stain. My bitch at the top of food chains. They local, I don't even know the name. I've been fresh since a kid, ain't never played. I just picked up a back in Rotterdam. I'ma whip out the back and pop your brain. I do what I want and shout it can't. I do what I feel and shout it can't act. I'm digging, I dig and shout it lame. And all of the bitches say they dig that. From Maine way to Spain. All I got is some chicken for the thots. I take off like a plane. I'm gonna be. Like a rocket man, yeah, like a rocket man, yeah, yeah. I'm a rocket man. Has a plane. Spider-Man on a Saturday, damn. On a private hunter, I'm a rocket launcher. It gotta be the pride of something. I bought that man stumbling. I stumble up on a mill. I stumble up on a million five. I spent a fortune on those double seals. If I tell you the numbers, you probably cry. If I tell you you're faking, you probably die. These days, if he say that he hit, then he probably lied. If you say you got wings and some fish, then you probably fried. You got my carrots out of Bunny Clyde. She let me back in like she never cried. She let me back in like I never lied. I look like a cat with 11 lives. I really kiss shit, you can ask a fly. I'm steady chasing like I'm never tired. I'm living scary like a 100 highs. La mama sassy like a butterfly. I'm a rocket man. I'm a rocket man. Yeah. historię dookoła następnego nagrania, które zaraz wam zaprezentuję. Już kiedyś opowiadałem, ale Tony z Betonu zmieniły godzinę emisji, a historia wydaje mi się być ciekawa i teraz może dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dwa tygodnie temu do internetu wrócił klip do nagrania Jurek Mordel, Tetrisa, Rasa i Astka. Swego czasu zapanowała taka moda w rapie, żeby nazywać nagrania od czyjegoś nazwiska i luźno nawiązując w ten sposób w tych nagraniach do ich życiorysu. Przed paroma latami dosłownie na każdym albumie rapowym był przynajmniej jeden utwór, który właśnie był zbudowany w taki sposób. Tak też stało się z nagraniem Jurek Mordel, które tytuł zawdzięcza nieśmiałemu zawodnikowi żużla, który udzielił kiedyś zabawnego wywiadu, który stał się wiralem internetowym. I nagranie to stało się precedensem w polskim rapie, ponieważ pan Jerzy Mordel postanowił wytoczyć sprawę autorom tego nagrania. Chodziło o to, że jeden z raperów, Aztek, użył brzydkiego przymiotnika przed nazwiskiem pana Mordela i choć samo to słowo w nagraniu pełni funkcję, powiedzmy, wzmacniającą, a nie ma na celu obrazić, to sprawa trafiła do sądu, gdzie raperzy tłumaczyli meandry bragadaczy, czyli przechwałek w rapie. Myślę, że scenogram z tych rozpraw byłby bardzo, bardzo zabawny i pouczający. Ostatecznie zarzuty zostały wycofane, a my możemy znowu słuchać tego utworu do jakiegoś czasu i ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo uważam, że to jedno z ciekawszych nagrań, jeśli chodzi o taką właśnie konwencję rap przechwałek, który ukazał się w ostatnich latach. Tetris, bo to z jego płyty definitywnie pochodzi to nagranie, Raz i Aztek, która to zwrotka sprawiła, że trochę było zamieszania dookoła tego nagrania. Posłuchajcie. Definitywnie. Jurek, morda. Let's go. Lubię w domu spokój, lubię jak w klubie dobrze. Jak Jurek Mordel, jak Jurek Mordel. Znów czuję formę, nie czuję, że tu jak durem krążę. Jak Jurek Mordel, jak Jurek Mordel. Choć zdarza się, że głupie wątek, gadam w sumie mądrze. Jak Jurek Mordel, jak Jurek Mordel. Czyli to rok jest, gdy pytają, czy tak kruje skromnie. Jak Jurek Mordel, jak po pierwsze primo, to taki beat, co poprawia nam krążenie. Let's get pełny back to funk. Niech poleci to jak balon z helem. Czas to przenieść z baru na parkiet i nie ma tutaj wetu, chociaż butla pęka. Się odkręca, szczęścia wentyla, rano będę znów jak dętka ekstra. Jakaś łzba skręca coś na lewo. Kibel, speedway, kopnia. Lewiej mądra szprycha była. Dzisiaj sam cylinder został. Minę gościa do złej gry. O minę tani bajer, jakby padł tu Lambo. I znowu bieg wydarzeń, tu pozmieniam, pouprzedzam, poubiegam. Nie policzę nawet lapsów za mną. Primo drugie, nasz najlepszy czas nadchodzi w wreszcie od teraz nacieram i będę the bestem we wszystkich tabelach. Pieprzony Excel. Primo ultimo jak wydech na wdech. Pozmienia set ten co dogoni szansę tę. Życie pod psem na szampan, na pudle i suki co robią Wiktory lapdance. Dosyć tej wyliczanki, dziś będziemy pić i tańczyć. Kieliszki pić i szklanki, aż nadejdzie blady świt. Mówią nam optymiści, niepoprawni ryzykanci. Aha, przynajmniej nie dobrej woli mamy żyć. Lubię jak w domu spokój, lubię jak w klubie dobrze. Jurek Mordel, jak Jurek Mordel. Znów czuję formę, nie czuję, że tu jak durem krążę. Jak Jurek Mordel, jak Jurek Mordel. Choć zdarza się, że górny wątek, gadam w sumie mądrze. Jak Jurek Mordel, jak Jurek Mordel. I czyj to rok jest, gdy pytają, czy tak kruje skromnie. Jak Jurek Mordel, jak pierwszy to asadnik głodu, miesiąc w trasie, dwa dni w domu. Bliźniak, gwiazdki z beramienników. Teraz życie jakby je kradli komuś. Przestałem wierzyć przypadkom już dawno jak w dealera. Z pierwszą działką za darmo nie pytam, czemu ja, co to będzie, myślę na już. Jak to ogarnąć, moje papierowe samoloty ma pilotować Zygmunt stary. Miałem już więcej czasu niż bananowcy kwitów starych. Zdarza się, żebyś się dostał do gwiazdu. Rzadziej niż planowana ciąża w gimnazjum. Ale nic nie jest niemożliwe, to jeszcze nie epitafium. Z dobrego domu na złym osiedlu znam wszystkich prawników i przestępców, zasady chodników i uniwerków. Stąd kilka wersów mam u nich w sercu. Żyją jak chcą, żyją jak chcę. Szypią w tyłek, sprawdzam czy to nie sen. Jak pytasz mnie o to co widzę na dnie, to kostki lodu. Trochę whisky. Dosyć tej wyliczanki, dziś będziemy pić i tańczyć. Kieliszki pić i szklanki, aż nadejdzie blady świt. Mówią nam o tym liści, niepoprawni ryzykanci. Aha, przynajmniej nie wolą ryby, jak mamy żyć.

A to już był Outkast i nagranie Rosa Parks, oczywiście w tym samym temacie co wcześniej Jurek Mordel, bo to jest najgłośniejszy przypadek sprzeczki o wykorzystanie imienia i nazwiska w nagraniu hip-hopowym. Rosa Parks, słynna działaczka na rzecz praw Afroamerykanów, ta, która kiedyś nie ustąpiła miejsca w autobusie, poczuła się urażona nagraniem Outkastu i wytoczyła im proces. To już są stare dzieje, bo nagranie to pochodzi z płyty Aquemini z 98 roku i to pozostaje taką najsłynniejszą sprawą dookoła właśnie rapu, spraw procesowych dookoła dobrego imienia. Innym ciekawym przypadkiem jest Donald Trump, czyli nagranie niedawno zmarłego Maca Millera, które właśnie w tytule ma imię i nazwisko wtedy jeszcze po prostu amerykańskiego biznesmena. Stosunek Donalda Trumpa do tego nagrania zmieniał się kilkakrotnie, nie do końca wiadomo z jakich przyczyn. Najpierw chwalił Maca Millera za to nagranie, potem chciał od niego jakiś pieniędzy, to znaczy deklarował, że chce, bo nigdy to nie potoczyło się dalej, a potem znowu gratulował Millerowi świetnej ilości wyświetleń tego nagrania, więc nie do końca spójne były te refleksje Donalda Trumpa na temat tego nagrania, co chyba specjalnie nie dziwi, obserwując jego poczynania. Teraz chciałem wam zagrać dwa utwory z nowej płyty Atmosphere. Atmosphere to jest duet raper, producent Slack i Ant. Slack, czyli raper, to jest bardzo ciekawa postać, zwykły biały chłopak z Minnesoty. Nie brzmi to jak typowy przedstawiciel amerykańskiego hip-hopu i też nietypowy jest rap Slaga, taki ekshibicjonistyczny, zwykły. Myślę, że to jest świetny opis tego, co w tekstach prezentuje Slag. Dekonstrukcja figury rapera jako twardziela, to jest coś, co dzieje się w jego nagraniach. Na jednym z forów hip-hopowych polskich przeczytałem, że ta nowa płyta Atmosphere to jest rap dla smutnych 35-latków i trzeba powiedzieć, że coś w tym jest. Zaprezentuję wam teraz dwa nagrania z płyty Mi Vida Local. Najpierw singlowy Virgo, pełen refleksji, świetnych obrazowych linijek, takich jak ta o masce tlenowej w samolocie, a potem nagranie Dream, w którym Slack rapuje o trudach wykrzesania namiętności w relacji z partnerką, z którą ma trójkę dzieci i prowadzą zwykłe życie. Przyznacie, że nie brzmi to jak rapowy, typowy tekst o relacjach męsko-damskich. Atmosphere i dwa nagrania z ich świetnej nowej płyty. Pledge allegiance to myself. Food, shelter, and health. Let me find a beach full of seashells to sell. Put your oxygen mask on first before you offer me help. I've got receipts made of scar tissue. Got the vision of somebody going fishing in the dark. When I start up the motor, it still turns over. But nowadays, a little bit slower. Never been afraid of getting older. I'm much more nervous about these public servants. Kill the lights and shut the curtains. You ain't a real lion if you love the circus. Looking at myself like, what's the purpose? That's when I started to hallucinate. Trying to touch the surface and recuperate. You should have seen the look on my face when I was losing my faith. Y'all got me feeling hesitation. Embarrassment, I might be the last generation of grandparents. I know that I've been fortunate for all the opportunities. Disproportionately disappointed in the human beings. I get it, we're specks of dust. At the bus stop busking for extra crust. Like fuck it, you can sacrifice me to the weather. If you promise that you'll let my songs live forever. looking for a bag of tricks. But my love is like a stack of bricks, cobblestones and untreated lumber. I'm a father of fists, strength in numbers. And when they come for my box of dreams, I'ma finally depart from this toxic scene. No posturing, just lots of self-esteem. Got you feeling like the popular queen. This ain't magic, this is fabric. And it's the type that never requires patches. And it's the fire that illustrates with ashes. It's our life, it's nothing we can't manage. Lower the arrow and take a breath. I won't waste ammo aiming at the angel of death. I might have already left, but they hear me still, with my pale knuckle grip on a steering wheel. Off those mommy jeans. And I don't mean for this to sound obscene, but I wanna push your panties down around your knees. Feeling like I miss you, but I'm living with you. Help me take the garbage out so I can try to kiss you. You forgot that it could get so hot inside of a parked car up in the Target parking lot. Put me on your calendar and dedicate a little time this month to let me tie you up. You can't imagine how much fun I'm having up in my brain. So meet me in the bathroom that's at the front of the plane. We gotta get it whenever we can. I can't wait till the end of the weekend. Let's put the kids to sleep so we can find a little free time to give me some trim. We gotta get it whenever we can. I can't wait till the end of the weekend. Let's put the kids to sleep so we can find a little free time to give me some trim. I love to watch you get ready for bed. Somebody need to give somebody some head. I didn't think that you could hear what I said, and now I'm watching television instead. I wanna make sex noises with you. Wanna do it next Wednesday afternoon. I wanna chase you, catch you, and bite your lips. But I'm afraid to, don't wanna traumatize the kids, nah. Looking over our shoulders like criminals. All because we trying to give each other stimulus. Yeah, we've enjoyed every possible position, but we probably should avoid on the counter in the kitchen, right? Grandma, play with your grandkids. Let mom and dad sneak away to lay in these blankets. Let's take advantage of the circumstances. You think we trying to murder the mattress. We gotta get it whenever we can. I can't wait till the end of the weekend. Let's put the kids to sleep so we can find a little free time to give me some trim. We gotta get it whenever we can. I can't wait till the end of the weekend. Let's put the kids to sleep so we can find a little free time to give me some trim. I

tym jaskrawsze. Im są starsze, tym widzę je jaśniej. A moja miłość do muzyki rozwinęła się w sposób naturalny. Teraz od takich jazzujących wibracji przeniesiemy się do bardziej agresywnej muzyki trapowej i też będzie zupełnie inaczej, jeśli chodzi o warstwę tekstową, bo przed chwilą sporo mówiłem o rapie odbiegającym od standardu, jeśli chodzi właśnie o tekst. Teraz pójdziemy w odwrotnym kierunku. Często o tekstach rapowych pokutuje taka opinia, że to muzyka o siedzeniu na ławce pod blokiem i nawet gdyby była to prawda, to można o tym siedzeniu powiedzieć nudno i sztampowo, tak jak zostało to zrobione tysiące razy, a można ciekawie, z mnóstwem błyskotliwych linijek w stylu mówią o nich chłopaki po przejściach, choć nigdy nie ruszyli się z miejsca. Tak jest w wypadku Karma Macha Nam, czyli najlepszego nagrania z nowej płyty Białasa i Lanka. Zupełnie inny klimat muzyczny, zupełnie inne podejście do pisania, ale nadal wysoka jakość. Białas i Lanek, Karma Macha Nam z ich nowej płyty Hyper 2000. Typowe polskie osiedle, dzieje się na nim mniej więcej, tyle to nic. Chłopaki żyją tak sobie codziennie, jakoś to będzie, byle coś pić. Patrzą się na moje buty i mega się dziwią. Czemu butaj do biegania, ja idę na żywioł. Ty, wiesz jakie mordo jest motto chłopaków pod kratką? Pieniądze z nieba nie lecą, ale może zaczną. To są chłopaki po przejściach, choć paradoksalnie to ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek ruszyli się z miejsca. Wiesz, że tam tylko policja i piwo na hejnał. Najlepiej zarabia dealer, amfetamina jest mordo jak Kazimierz Dejna. Lepiej nie ruszaj, bo zginiesz! Ty pamiętaj, żeby zawinąć się w porę, bo tutaj nie trzeba zostawać hardcorem. My wszyscy zabiły parę realizatory. To ja będę miasto znowu szczerzy zęby. Tu bezdomni nie chcą samych, chcą pieniędzy. Ile byś nie zrobił, nie oszalej, ziomu. Jesteś tyle walki, ile możesz pomóc. Wróci do mnie, czy nie wróci, wszystko co robię dla ludzi. Wróci wszystko co robię dla ludzi. Karma Machana. Nie jeden koleżka musiał wyjechać przez to, że się tutaj pogubił. Mówił, że chce być panem swego życia, a ono mu tutaj nie służy. Coś. A teraz zarabia się jara ekipa. Wszyscy są zadowoleni, bo w końcu jest tutaj od kogo pożyczasz. Bez procentów i terminu. Bo ziomal nigdy się nie przywilał, gdyś chcę wyszedł przez ciebie na minus. Kiedyś jak nie miałem nic, ziomek pożyczył mi kwit. Spory jak na tamte czasy i nigdy o niego się nie upomniał, nawet kiedy nie miał pieniędzy i pracy. Życie zaskakuje, niedawno to ja pożyczałem mu flotę. I cieszę się, że mogłem pomóc i nigdy jej nie chcę z powrotem. Dla dobrych ludzi otworzyłem wolontariat. Bo przez życie mnie prowadzi jedno słowo. Karma. To ja mieszane miasto, znowu szczerzy zęby. Karma. Tu bezdomni nie chcą samych, chcą pieniędzy. Karma. Wszystko co robię dla ludzi. Karma Machana. Karma Machana. Karma Machana. Wróci do mnie czy nie wróci. Wszystko co robię dla ludzi. Karma Machana. Karma Machana. Karma Machana. Kończymy kolejne wydanie Tonów z Betonu. Tradycyjnie odsyłam was na fanpage tej audycji. Tam pojawi się playlista w tym tygodniu. Tym goręcej zachęcam was, żebyście tam zajrzeli, ponieważ w końcu zrobiłem coś, co miałem zrobić już od dawna, czyli podsumowałem wszystkie, zebrałem wszystkie linki do audycji, które tworzyły kalendarium polskiego rapu, czyli audycje, w których skupiałem się wyłącznie na nagraniach z poszczególnych roczników, czyli na przykład wyłącznie z roku 98, potem 99 i tak dalej. W ten sposób powstał całkiem, wydaje mi się, niezły obraz i historia polskiego hip-hopu. Znajdziecie to właśnie na fanpage'u audycji i zostajemy w takim trochę właśnie nostalgicznym, podsumowującym polski hip-hop klimacie, bo na zakończenie nowy, świetny mixtape od Falcona i DJ-a Kepsa, dwóch DJ-ów, którzy zabrali się za coś, co spowodowało każdego, kto wychował się na pierwszych polskich rapowych płytach, łezkę w oku. Chłopaki sięgnęli po dzieła źródłowe, klasyczne